دلوی الله ند پر سوال او پزارو دی غړم د شهادت مرګ یا پتو دی غړم دلوی الله ند پر سوال او پزارو دی غړم د شهادت مرګ یا ستاد راتلو په انتظار دخت مېری لټوم ستاد راتلو په انتظار دخت مېری لټوم د پاک جهاد په ګرمو ګرمو سنگرو دی غړم د شهادت مرګ یا پتورو دی غړم د لوی الله ند په سوال او په زارو دی غړم د شهادت مرګ یا پتورو دی غړم چې می سنا سوري سوري شد دخمن پو مرمئی چھے میں سنا سورئی سورئی شد دخمن پو مرمئی شرد مرمئیو تک بیر پو زمزمو دی غارم د شهادت مرگ یا د لوی الله ند په سوال او په زارو دی غړم د شهادت مرګ یا پتورو دی غړم چې مخامخ هم لګي دلای پټ ټر مرګ یا زخمی ټټر د زیړک یو په مرمو دی غړم د شهادت مرګ یا پتورو دی غړم د لوی الله ند په سوال او په زارو دی غړم شهادت مرگ یا پتورو دی غړم په خپل قدرت چیران وا خلی روح زمان الله په خپل قدرت چیران وا د موټر بم په انفجار په سرو لمبو دی غړم د افغانستان اسلامي امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ له تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه زارو دی غړم د شهادت مرګ یا پتورو دی غړم لسار تیریم شهادت ستارات لوپ تما لسار تیریم شهادت ستارات لوپ تما د ګران حضور دیدار لپاره پلم بودی غړم د شهادت مرګ یا پتورو دی غړم د لوی الله ند په سوال او په زارو دی غړم د شهادت مرگ یا پتر غرو دی غاڑم تموحب نور شهادت د جنت پلوری محب نور شهادت د جنت پلوری عاقب د زکا په تکلیف شب گیرو دی غاڑم د شهادت مرگ یا پتورو دی غاڑم د لوی الله ند په سوال او پزارو دی غاڑم د شهادت مرگ یا پتورو دی غاڑم د شهادت مرگ یا